Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Mithat Bey günaydın. Günaydın Mahir. Günaydın. Evet, bugün Ömer Madra yok, o yüzden normalde perde arkasında bize yardımcı olan arkadaşımız Can Tombil stüdyoda. Öyle birlikte. Mi? Evet. Ömer abi çok konuşuyor, iyi, bize zaman kalacak böyle daha fazla. Duymuyordun mu bizi? Yok yok, çekiştirdiğini. Sanmıyorum dinlediğini. evet, konuda aslında önemli, zaman kalması bakımından şiddet mevzusunun devamı. Evet. Siz bugünkü yazınızda da gerçi değinmişsiniz konuya, şiddete yaklaşım üzerinden gitmişsiniz. İsterseniz oradan başlayalım biz de. Evet, şimdi bu niye bu kadar önemli, niye bu kadar çok tartışılıyor, ona bir açıklık getirmekte ya da bir iki cümleyle bir açıklama yapmakta fayda var. Şimdi Türkiye'de şiddetin temelleri, şekilleri ve sonuçları konusunda iyi bir tartışma yapıldığını, yeterli bir tartışma yapıldığını söylemek zor. Pek çok konu gibi bu da çok eksik tartışılıyor. Şu anda başını almış giden bir şiddet durumu, ortamı var tabii Türkiye'de. Kürt sorunu bağlamında PKK'nın silahlı mücadelesi ve devletin buna karşı yine güvenlik ekseninde geliştirdiği politikalar şiddeti, hem de siyasal şiddeti, toplumsal hayatımızın, hatta bireysel hayatlarımızın her anına taşımış durumda. Buna karşı bireysel ya da entelektüel tavır da önemli. Yani şiddete teorik yaklaşımlar da bu pratiği etkileyebilecek kadar önemlidir. Hep söyleriz bu sohbetlerimizde. Bir Batı ülkesinde yaşıyor olsaydık, büyük makro siyasal sorunlar gündelik hayatımızı bu kadar doğrudan etkilemezdi. Zaten Avrupa'da sohbet ettiğimiz dostlar bazen bize şaşarak, bazen biraz acıyarak söylerler ya, nasıl yaşar bir entelektüel Türkiye'de? Bütün meseleler sanki onun kişisel meselesiymiş gibi uğraşmak zorunda. Öyledir gerçekten. Her makro görünen, büyük görünen, ülkeye, topluma dair görünen sorun aynı zamanda dönüp bireysel hayatlarımızı bir yerinden etkiliyor, hatta vurabiliyor. Şimdi şiddet tartışması yeni değil. Bu benim bugün yazdığım yazı çerçevesindeki tartışma da yeni değil. Daha önceleri de yapıldı. Fakat ben bu çapta gazete köşesinde böyle daha fazla teorik kısmına, daha fazla siyasal analiz kısmına girerek yazmamıştım açıkçası. Şiddetin pratik sonuçlarını, şiddetin yarattığı sıkıntıları, nasıl sona erdirilebileceği konusundaki önerilerimi elbette yazmıştım. Mesela hı hı, silahsızlanma kavramını, şimdi hani Türkçe'de kullanan ilk kişilerden kullanılmasını sağlayan, yaygınlaşmasını sağlayan yazılar yazdım. Bunun dışında tabii şiddetin iç savaş boyutuna varması ihtimalinin ve bunun yaratabileceği sonuçların ne olacağını da yine çok kere yazdım. Fakat bu sefer biraz daha farklı bir boyutuna da girme ihtiyacı duydum. O da geçen haftaki yazıyla başlamıştım buna. O yazıdan sonra epeyce yazı yazıldı. Kimi doğrudan bir o yazıya atış yaparak, kimi o yazıdan hareketle ya da o yazının başlattığı tartışmadan hareketle ama isim anmadan yazılar yazdı. Zaten geçen haftaya bakarsanız benim de atıf yaptığım 3-4 tane yazı dışında epeyce yazı var. Evet. Bu şiddet meselesini tartışan. Yani pazartesi günü, pardon salı günü de Ahmet İnsel de mesela. Evet, dün yazdı. Evet. Ahmet de yazdı. Ahmet de daha önce yazmıştı. Şu Yasemin yazdı. Ali Bayramoğlu bence bu tartışmayı daha derine götürmek konusunda çok olumlu bir şey yaptı. Bir dizi yazı yazdı ve şiddet meselesini, yaşadığımız şiddeti daha çok siyasal teori çerçevesinde daha fazla deşmeyi teşvik eden yazılar yazdı. Bunu önemli buluyorum çünkü bu mesele 80'lerin sonlarında, 90'ların başında ya sen işte önce söyle bakalım PKK'yı destekliyor musun, desteklemiyor musun meselesini açtı. O zamanlar şiddeti tartıştığımızda işte doğrudan otomatik olarak bir tek sonucu vardı. PKK'yı yıkmayın, PKK'yı ilan etleyin, şiddet odur zaten. Başka bir şiddet de yoktur bu ülkede konuşulacak deniyordu. Oysa mesele şimdi başka boyutlara ulaştı ve tartışmayı çok daha rahat yapabiliyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Sadece bir tarafı ve sadece kınamak bağlamında konuşma izni varsa bir ülkede, onu, o fırsatı kullanmak bana entelektüel açıdan hiç de dürüstçe gelmiyor. Yani şiddeti konuşun ama sadece PKK'yı yıkmayın denirse, o zaman bu bir entelektüel tartışma, bu bir teorik tartışma olmaz. Tam tersine hani birinin elini kolunu bağlayıp ringe çıkarıp boks maçı yaptırmak gibi bir şeydir. Yani karşıdakinin elleri kolları serbest, diğerine istediğiniz kadar yumruk atabilirsiniz falan gibi. Ama şimdi mesele artık bu kadar dar bir çerçevede tartışılmıyor. En azından yasal ve siyasal sınırlar çok fazla genişledi. O nedenle şiddete çok daha derin bakma ve elbette Kürt hareketini, PKK'yı burada çok daha rahat eleştirme imkanımız var. Sorgulamaya davet imkanımız etik olarak daha fazla ve daha meşru durumda. Ben de bu konudaki görüşlerimi o kolları bağlı ringe gönderilen boksör hissini taşımadan, karşı tarafın böyle olduğunu taşımadan yazabiliyorum. Onu söyleyeyim giriş olarak. Hı hı. Peki bir de tabii şey var. Yazınızda bahsettiğiniz konulardan bir tanesi de şiddet dışı yollarla sona erdirilmesi. Evet. Bir de yine dün Ahmet İnsel de benzer bir şey söylemişti. Şiddete gerekçe oluşturan, o da negatif pozitif şiddet ayrımını yapmıştı. Evet. Şiddete gerekçe oluşturan faktörleri dönüştürmek. Evet. Olarak siz de bunu formüle etmişsiniz. Şimdi onu biraz şöyle açayım. Sorunu tamamladın mı? Hayır, ona göre bir şey söyleyeyim. Evet, bunu biraz açmakta fayda olabilir diye. Tamam, onu da açayım. Ondan önce bir iki şey daha söyleyebiliriz tabii. Mesela şiddet karşıtlığı dendiğimizde hep geçilen, hep atlanan bir boyut var. Devlet şiddetinin görünür ve görünmez yanları. Bugün Türkiye'de muhafazakar kesimin çok büyük bir kısmı, hatta sadece muhafazakar kesim değil, devletçi, kemalist, ulusalcı kesim için de bu geçerli. Devlet şiddeti bir veri olarak kabul ediliyor. Yani devlet şiddet kullanma yetkisine zaten meşru olarak sahiptir. O nedenle esas tartışma devlete karşı muhaliflerin kullandığı şiddet olur. Yani onu tartışmak lazım, onu sorgulamak yani lazım. Devlet şiddeti hatta şiddet olarak tanımlanmıyor. Tanımlanmıyor. Evet. Bu benim uzun uğraştığım konulardan biri. Bu yeni değil aslında, şiddetle ilgili bu tür teorik yazılarımı şöyle çok geriye giderseniz de bulursunuz. Bir devlet aklı. Yıldır. Devlet aklı zaten bir 15-16 yıl önce yayınlanan bir kitap. Ardından benim Şiddet Tekeli, Devlet Şiddeti vesaire ile ilgili çeşitli dergilerde birikim başta olmak üzere yine teorik yazılarım var. Bu iki yazının da aslında çok daha geniş şeklini önümüzdeki ayın birikimine hazırlıyorum. Hı hı. Yani bir süredir o şiddetle ilgili şiddet ve modernlik, şiddet ve modern devlet, devlet şiddetinin görünür görünmez boyutları, sınırları vesaire ya da denetim imkanları konusunda bu teorik çalışmalarını biraz ara vermiştim doğrusunu isterseniz. Şimdi yeniden bu vesileyle daha somut bir konu, yani Kürt sorununun yarattığı şiddet ve bunun sonuçları üzerinden yeniden bir düşünme ve değerlendirme ihtiyacı ben de duydum. Önce onu belirteyim. Yani şiddet karşıtlığı demek zaten burada açıkça söyledim, demokratik siyasete taraftar olmak demektir. Yani demokratik siyaseti savunmak demektir. Demokratik siyaseti engelleyen her türlü düzenleme, her türlü olgu bir defa burada şiddetin potansiyel tahrikçisi olarak görülmek zorundadır ve buna karşı mutlaka mücadele etmek zorundadır. Şiddeti savunmadığını, şiddete karşı çıktığını söyleyen kimseler. Bunun başında da elbette devlet şiddeti gelir. Şimdi biraz daha sakin zamanlarımızda devletin şiddet tekeli, şiddet tekelinin yarattığı, yani onu meşru olarak kullanmaktan kaynaklanan şiddet ve modern toplumda yaşadığımız şiddetin bu örgütlenmeyle ilişkisini başka programlarımızda güzel sinema filmleri üzerinden de, etkileyici, çarpıcı sinema filmleri üzerinden de konuşuruz. Ama bu boyuta dikkat çekilmemesi bu tartışmalarda, yapılan tartışmalarda buna dikkat çekilmemesi bir alışkanlığın devam ettiği şüphesi uyandırıyor bende. O alışkanlık da devlet şiddetini sanki öyle çok fazla diğer şiddet gibi bir şiddet değilmiş çesine algılamak. Bu sakıncayı bir defa not etmek için özellikle vurguladım. Şiddet karşıtlığının temel bileşeni, bileşenlerinden bir tanesi, temel unsurlarından bir tanesi, şiddetin devlet tarafından toplumsal yaşamın düzenlenmesinin ana tekniği ve toplumsal sorunların çözümünün başat aracı olarak kullanılmasıdır. Buna karşı çıkmak gerekiyor. Aslında zaten şey de söyleyebilir miyiz belki? Bu yaklaşım zaten hani devlet şiddetinin şiddet olarak görülmemesi yaklaşımı da şiddetin bir anlamda mazur görülmesine, aynı imkanlara sahip olmayan kesimlerce kullanılmasının mazur görülmesine zemin hazırlayan bir şey. Çok doğru diyorsun. Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü toplumsal sorunların çözümünde devlet ne kadar çok şiddet kullanırsa, ki bu modern devletle ilgili tartışmalarda hep söylenir, toplumda da sorunların çözümünde şiddetin başarılı ve meşru bir araç olduğu duygusu, algısı yaygınlaşır. Şimdi bu özellikle merkez toplumlar dediğimiz, metropol toplumlar dediğimiz gelişmiş Avrupa devletlerinde devletin şiddet kullanma, içeride toplum içi sorunlarda şiddet kullanma eğilimi ve tavrı azaldıkça toplumda da şiddetin azaldığı, toplumsal sorunların veya bireyler arası ilişkilerin şiddetle düzenlenmesi eğiliminin de çok büyük oranda düştüğü görülüyor. Bunlar tespit ediliyor. Aksine devletin toplumu düzenleme, toplumsal hayatı düzenleme ve toplumsal ilişkileri kontrol etme konusunda şiddete çok daha fazla başvurduğu periferi toplumlar diyebileceğimiz bizim gibi çevre ülkelerde şiddet toplumsal hayatta da çok yaygındır. Yine tabii sadece bununla açıklayamayız. İşte yoksulluk, eşitsizlik ve benzeri dışlama, ötekileştirme gibi durumların yoğun ve derin yaşandığı toplumlarda da özellikle bu kesimlerin tepkilerini şiddetle dile getirmeye çok yatkın oldukları görülüyor. Nitekim son zamanlarda hani Londra örneğinde çok fazla öne çıktı. Bu vandalizm diye işaretlenen ama çok daha derin anlamı olduğuna benim de inandığım olaylarda da karşımıza çıktı. Yani yoksulların, dışlanmışların kendilerini ifade etme veya kamusal hayata katılma imkanı tanınmayanların ya da kendilerinden bu imkan büyük ölçüde esirgenenlerin böyle büyük bir şiddete maruz kalmak dolayısıyla, çünkü bu dışlama da büyük bir şiddettir, buraya girmiyoruz henüz. Çünkü o zaman kavramın eksenini elimizde tutmakta zorlanırız. Böyle bir şiddet yaratır. Yani devam edeyim. Şiddet karşıtlığı şiddetin bir olgu olarak yok sayılmasını gerektirmiyor, tam tersine. Böyle bir vurgu da var yazımda. Şiddete karşı çıkmak bir olgu olarak şiddeti yok saymayı veya görmezden gelmeyi asla gerektirmez. Tam tersine. Şiddeti doğuran nedenler üzerinde daha ciddi düşünmeyi gerektirir. O faktörlerin şiddet üretmesinin nasıl önüne geçilebileceğine dair daha ciddi bir fikir ve eylem programı oluşturmayı gerektirir. Yani hem fikir üretmeyi hem de aktif müdahil olmayı gerektirir şiddet karşıtlığı. Bu da demokratik siyaset savunuculuğudur zaten. Demokratik siyasetin biraz sonra da senin tam sorduğun soruya geliyoruz. Yani şiddete gerekçe olan faktörleri dönüştürmek derken, hak ve eşitlik ihlalleri çok yoğunsa bunun bir şiddet gerekçesi haline geleceğini öngörmek artık zor değildir zaten. Siyaset biliminde bu konuda ampirik çalışmalar da, yani saha çalışmaları, istatistiki çalışmalar da var. Bu tür hak ve eşitlik yoksullukları kitleleri veya grupları veya grupların bir kısmını kendilerini şiddetle ifade etmeye ya da bu düzene tepkileri şiddetle dile getirmeye yöneltir. O zaman demokratik siyaseti savunmak sadece bir usulü, bir süreci, bir mekanizmayı savunmakla aynı anlama gelmez. Bunun ötesinde içeriği de, yani demokratik hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını da savunmayı gerektirir. Nitekim Kürt sorununa bağladığımızda da aynı noktaya geliyoruz. Diyoruz ki bugün şiddet olmasaydı iyi olurdu ama var. Şiddet olmayabilirdi tartışması bana son derece saçma geliyor. Yani orası spekülasyon alanıdır. Böyle de tartışanlar var ya. Yani PKK şiddete başvurmasaydı Kürt sorunu bugün çok daha farklı bir noktada, belki daha iyi bir yerde olurdu diyenler var. O bitmez tabii, geriye işte ulus devleti olmasaydı o olmazdı falan şeklinde gidebilir yani. Bana da öyle geliyor. Çok verimsiz bir tartışma, çok spekülatif bir tartışma. Kaldı ki tarihi yeniden kurmamızın hiçbir şekilde imkanı yok. Ve tarih kurulurken her gün binlerce ayrıntı yaşanıyor. Bu ayrıntıları bugünden geriye dönüp görmemiz mümkün değil. Tarih yazımında da zaten günlük hayatın bu ayrıntılarını siyasetin makro dinamikleriyle birleştiren çok çok zor, az çalışmalar zaten böyle çalışmalar çok zor. Yani biz tarihi yazdığımızda şu anda yaşadığımız bütün ayrıntıları 20 yıl sonra dönüp böyle göremeyiz, böyle katamayız. Acaba ne olmuştu, neden böyle olmuştu sorusunu ancak makro düzeyde olgular arayarak, faktörler arayarak cevap vermeye çalışırız. Bu da son derece kısır bir şey. Yani kuruyorsunuz, spekülasyon yapıyorsunuz ve oradan bugünü anlamaya çalışıyorsunuz. Bu olmaz. Ben de doğru bulmuyorum. Yani PKK bir olgudur, şiddet bir olgudur. Olmasaydı daha mı iyi olurduk, olmasaydı daha mı kötü olurduk bilmiyoruz. Hangi işte spermler hangi yumurtayla birleşseydi kim nasıl doğacaktı onu da bilemiyoruz. Milyonda kaç milyonda bir tesadüfle işte biri buluşuyor, oluyor ve doğuyor. Bu kadar tesadüfe bağlı değil toplumsal süreçler ama biraz absürtlüğü göstermek için bu üç örneği verdim. Evet. Yani dönüp bunu geriye doğru tartışmak ve bu olmasaydı o işte sperm oraya gidecekti, başka bir şey doğacaktı demeye benziyor bu bakıma aslında. O kadar değil. Yani bu meseleyi böyle tartışamayız. O zaman gelip şiddetin bir olgu olarak önümüzde bulunmasının yarattığı sorunları konuşmamız gerekiyor. Dediğim gibi yani ben şiddete karşı değilim dediğimde aman tamam şiddet kötüdür, şiddete karşıyım dediğimde şiddet kötüdür onu kınıyorum deyip bir kenara çekilmiyorsunuz. Tam tersine. Eğer şiddet karşıtlığını demokratik siyaset savunuculuğu olarak anlıyorsanız demokratik siyasetin işlemesini hem usul hem de içerik açısından yerleşmesini savunursunuz. Şiddet ortaya çıkmışsa bunun şiddet dışı yollarla sona erdirilmesini üzerine kafa yorarsınız. Yani şiddete bir alternatif, işte sizin dediğiniz bu şiddete şiddet dışı yollarla sona erdirmek. Bu sadece tabii benim anladığım buradan en azından buna aynı zamanda şahit olunmalı gibi geliyor. Yani teorik söylemi geçip artık bir pratik uygulamasında bir hiç, şekilde. Hiç şüphe yok. Yani evet. Ben bunu son bir aydaki yazılarımda bile çok açık yazdım. Daha üstlerinde yazıyorum. Yani eğer şimdi Türkiye'de bugün geldiğimiz yerde aslında pek çok çaba ve denemenin yapıldığını da biliyoruz. Şiddet dışı yollarla sona erdirmek, yani görüşmelerle. İşte daha bugün sızdı, evet. Band kaydı son örnek. Hani müsteşar yardımcısı iken Fikret Fidan'ın PKK sorunlarıyla yaptığı görüşmeler falan. Görüyoruz ki bu konuda epeyce çalışma yapılmış, deneme yapılmış aslında. Neden bugün bütün bu denemelere rağmen şiddetin en doruk noktalarından, en uç noktalarından birine doğru sürüklenmekteyiz? Neden bunda başarılı olamadık? Bunun çok çeşitli nedenleri var dediğim gibi. Bunları becerebilirsem bu ay, gelecek ayın Ekim ayının birikimine yazmayı düşünürüm fikirlerimi bu konuda. Ama çok basit, çok özet şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir defa bütün bunlar denendi ama ben bu konuda bir silahsızlanma sistematik programına sahip olunduğu kanısında değilim. Yani hükümetin de bu denemeleri yapmasına rağmen önünde işlenmiş bir silahsızlanma konsepti programı yok. Şartlara göre fırsatçı davrandığını da biliyoruz. Yani bir yandan görüşmeler devam ederken öbür yandan PKK'yı zayıflatacak veya belini kıracak neler yapabilirim gibi bir yolu da açık tuttuğunu, en azından kendi içinde böyle bir arayışı da kapatmadığını biliyoruz. Çeşitli örnekler bunu gösteriyor. Şimdi bu görüşme 2010'da muhtemelen buradan sonra olmuş. Öyle görünüyor içeri, yani içine 17 Nisan'dan sonra Hamurdan sonra. Evet, evet. Tamam, belli yani o. Şimdi böyle bir durumda hani kısa süre sonra bu görüşmeler yapılırken gecikme operasyonları başladı falan. Yani bütün bunlar ortada. Demek ki hükümet de bu konuda gerçekten kararlı, sonuna kadar gidebileceği bir iradeye ve onun yolunu açacak işlenmiş ayrıntıları oluşturulmuş bir programa sahip değil. Aynı şeyi PKK için başka türlü söylenebilir. Yani PKK'nin de burada çeşitli korkuları, kaygıları ve hesapları var. Yani ne yapılırsa yapılsın perde arkasında bizi tasfiye etmeye yönelik başka planlar devreye sokuluyor gibi bir kaygısı var. İkincisi, görüşmelerde de dile getirmişler zaten bu kaygıları, işte davalar var hakkımızda açılan vesaire gibi ifadeler yer alıyor az da olsa. Evet evet, ama zaten bunlar çok daha farklı kanallarda yaygın bir şekilde yazılıyor, evet, çiziliyor, dile getiriliyor PKK çevresinden. Bana sorarsan tam da senin sorduğun soru, sordun zaten de o sorunun cevabı hani aktif müdahale, aktif katılım, hı hı, üçüncü aktörlerin, Türkiye'de üçüncü bir aktörün, üçüncü tarafın gücünün etkili bir şekilde devreye girmemiş olmasıdır ya da böyle bir güç oluşturmamış olmamızdır. Yani toplumdan bir güçlü üçüncü aktörün bu görüşmelerde, bu müzakerelerde iki tarafı da güvensizlik noktasından uzaklaştıracak müdahalelerde bulunma imkanları çok çok sınırlı kalmıştır ya da hiç olmamıştır diyebilirim. Yani kasıt nedir bu üçüncü güç derken? Üçüncü güç derken bu çeşitli toplumsal güçler, siyasal aktörler, akil adamlar, arabulucu heyetler, toplum kanaat önderleri, örgüt önderleri, yani toplumsal örgütlenmelerin önderleri, yani güçlü, kalıcı bir barış girişimi ortaya çıkmadı. Benim de içinde yer aldığım pek çok girişim var. Kuruluşundan beri barış girişimlerinin içindeyim. Bu tür çalışmaların da içinde çok yer aldım. Ama biliyorum ki bunlar hani şey olmadı, bir tarlaya tohumu ekmek gibi olmadı. Hep yüzeyde kaldı ve kargalar geldi bunları yedi. En azından büyük bir kısmını yedi. Yani toplumdan üçüncü bir aktör, etkili, etkileyici, sürekli gücü olacak üçüncü, yani birbirine eklenilerek gidecek. Yani öyle bir hat açarsınız ki bugün bir girişimde bulundunuz, yarın o girişim sizin açtığınız yoldan onu genişleterek devam ettirir. Böyle bir kanal işlemedi Türkiye'de anlaşılan. Yani hem hükümet tarafı, devlet tarafı buna çok fazla zemin hazırlamadı ya da çok ürkek davrandı bu konuda. Hatırlarsın, birkaç yıl önce aydınlarla Erdoğan'ın görüşmesi vardı, evet, ateşkes ilan edilmişti. Mesela en güçlü noktasına o zaman ulaşmıştı bu üçüncü taraf girişimi. Yani o zaman hakikaten aydınların sesine kulak verilmişti ve PKK de eğer Türkiye'de işte aydınlar ve sivil toplum çok kararlı, ısrarlıysa ateşkeste biz bunu değerlendiririz diye bir açıklama yapmıştı. Sonra çeşitli, yani PKK dediğim Kürt hareketinin çeşitli unsurları, çok çeşitli aydınlarla görüşmüşlerdi, ben de dahil. Görüş almışlardı, ateşkes işte ilan edeceğiz, nasıl yapalım falan filan diye. İşte o zaman rahmetli Orhan Doğan bu konularda çok çaba harcamıştı. Ve sonra başbakanla görüşme olmuştu, ateşkes olmuştu, çok iyi bir hava vardı. Ama mesela tabii ki bunu sürdürmek kolay değil. Tabii ki bunu sürdürmenin çok çeşitli sıkıntıları, maliyetleri, bedelleri var. Buna rağmen zaten savaş da çok zor bir şey, barış da çok zor. Yani savaş çok yıkıcı, barış çok zor bir şey. Buna rağmen bir şekilde bunun neden sürmediğini daha fazla tartışmamız, daha fazla düşünmemiz gerekiyor gibi hissediyorum. Yani orada da bir eksiğimiz var. Ben bu yazıda önemsediğim bir yeri siz sormadan ben söyleyeyim. Bu şiddetin yıkıcı etkileri ile ilgili sinizm ve nihilizm kavramlarına, evet, işaret etmiştim. Şimdi bir şey soruyor musunuz, ben devam edeyim mi? Yani ben aslında şeyi soracaktım. Hı. Yani devam, tabii siz devam edin ama diyorsun, hani hı, kısa bir soru. Ne değişti peki o hani gelinen noktadan bu yana kadar birdenbire o sizin toplumun üçüncü kesimi dediğiniz kesimin görüşlerinin gündemden düşmesine ne yol açtı? Şimdi şöyle diyelim, tabii yani savaşın, şiddetin sesi çok daha güçlüdür. Yani eğer silahlar patlıyorsa sözün gücü azalır. Bu konuda hani çeşitli girişimler olsa da bunlar giderek zayıflamıştır. Ben bir sebep olarak aslında AKP'nin özgüveninin biraz fazlaca kabarmış olmasını görüyorum. Yani bir zamanlar işte tırnak içinde liberal, tırnak içinde demokrat kesime daha fazla kulak asan, onların görüşlerine değer veren, hatta onlarla temaslara değer veren bir AKP vardı. Bu AKP güçlendikçe ve Erdoğan'ın da egosu şiştikçe bu özelliğini, ben ona haslet de diyebilirim yani, büyük ölçüde demesek de kayda değer bir ölçüde kaybetti. Yani bu bir zaten Türkiye'de muhafazakar siyasetin doğasında var olan eğilimlere yeniden döndü ve teslim oldu. O da şudur. Yani ben kendim veririm, vereceksem benim arkamda işte halk oyu varsa seni bir noktaya kadar dinlerim. Sen de çok fazla konuşursan yoluna gidersin. Ben seni dinlemem. Yani bir tür kibir, siyasal kibir. Bir tür işte bu halk benimledir, Demirel'in, Menderes'in falan hep söylediği işte şimdi hani milli irade ben temsil ediyorum. Çok fazla eleştiri gelince daha önce diyalog kurduğu kesimlerden birdenbire hop ne oluyorsunuz siz, kimsiniz, bir dakika kendinize gelin. Sizin arkanızda ne kadar oy var, kim var sizin arkanızda diye sordu ya. Yok tabii yani aydının, entelektüelin, şunun ne oyu olacak? Yani olsa da ancak partilerle olacak. Şimdi bu Türk siyasi modernliğinin de modern siyasi modernlik geleneğinin de zaaflarından biri. Yani gücün kendisini özelleştirmesi, toplumun üstünde bir konuma çıkmaya teşvik etmesi. Yani siz bir gücü elinize aldınız mı, bunu toplumdan özerk hale getirmeye çok hızla meylediyorsunuz. İktidarın doğasında var biliyorsunuz. Robert Michel'in hani oligarşinin Tunç kanunu muydu, Tevir kanunu, neyse onu, ondaki gibi mutlaka bir oligarşi yaratıyor iktidar. Yani sizi bir oligarşi duygusuna da sürüklüyor. Fakat Türkiye'de buna çok daha elverişli bir zemin var. Devlet böyle kuruldu. Modernlik böyle yerleşti. Siyasi modernliğin gelenekleri bu modernliği eleştiren muhafazakar kesimlerde de aynen birer kod olarak kendilerine yerleşti. Ve bunlardan kurtulmaları da çok kolay değil. Buna rağmen AKP en fazla çaba harcayan temsilcisi oldu bu geleneğin diyebilirim. Neyse, öte yandan tabii yani Kürt hareketi de giderek biraz daha dar bir çevreye sıkıştı. Şöyle diyelim yani entelektüel dünya ile ilişki konusunda hani özellikle bu son seçimlerde iyice belirgin hale gelen küçük sol gruplarla ittifakı bir tür AKP karşıtlığı üzerinden kurmayı hani bir politik olarak benimsedi. Anti AKP konusundaki bu sert tutum, yani pek AKP'yi düşman alan bu sert tutum, ikisine de bir şekilde hitap etmeyi faydalı bulan insanları zor durumda bırakıyor tabii. Yani bir üçüncü gücün ortaya çıkması her iki tarafa da bir şekilde hitap edebilecek bir konumda olmasını gerektiriyor. Evet. Ama iki aktör arasındaki dil ve ilişki bu kadar çok sertleşince üçüncü aktörlerin de şansı zayıflıyor. Veya sizin dediğiniz o sinizm tehlikesi. Evet, evet. Yani benim tarafım ne yaparsa doğru yapar ya da hani ya onu görmezden geleyim tavrı yerleşmeye başlar. Bakın şimdi bu sinizmin, şimdi bu paragraflar okunduğunda tabii bu yazıların böyle bir sakıncası var, ben de biliyorum. Büyük ölçüde hani PKK'ye yönelik olduğu düşünülecektir ama keşke şimdi 4500 vuruştan fazla da yazamıyoruz. Bir paragraf daha eklediğimde yazı taşıracak da olmuyordu. Şunu bari bu program meselesiyle biraz daha açayım. Sinizmi tipik örnekleri aslında sadece yani tipik örnekleri PKK'nin şiddetine göz yuman PKK çevresi veya ona sempatiyle bakan kişilere yönelik değildir. Onlarda da var sinizm. Bunu teslim ediyorum. Ama şu an iktidar taraftarlarının, iktidar yanlısı medyanın, bir zamanlar demokrasiyi, demokratlığı falan böyle dillerinden düşürmeyen kesimlerin bugün nasıl iktidarın şiddet eylemlerini, şiddet politikalarını ve daha da kötüleşebilecek gidişi nasıl mazur ve makul göstermeye çalıştıklarına baktığımda ortada gerçekten bir mide kaldıran sinizm olduğunu görebiliyorum. Aynı şey aslında nihilizm bakımından da söylenebilir. Evet, mesela ben bir eylemi yaparım, yeter ki ses getirsin, karşı tarafın canlı yansın dediğinizde, örneğin Dersim'de halı saha eylemi böyle bir eylemdir. Bu bir nihilizmdir. Yani hiçliğe, yani ne kadar yıkıcı olursa olsuna açık kapı bırakan bir eylemdir. Ama aynı şeyi mutlaka diğer tarafta da fazlasıyla görebiliyorsunuz. Mesela askeri harekatı, kara harekatını büyük bir şevkle, stratejist edasıyla teşvik eden, alkışlayan yazarlara baktığınızda bunun yaratabileceği çok korkunç çatışmanın Türkiye'de, çok korkunç şiddet dalgalarının bir şekilde önünü açmayı savunmaktır da ve bu da nihilizmdir. Evet. Ve nihilizmle sinizm bana bütün değerleri ve bütün ilkeleri kolayca berhava edebileceğiniz, havaya uçurabileceğiniz tehlikeli sular gibi geliyor. Bunun yaygınlaşması halinde bırakın barışı, barışın temelini oluşturan toplum halini bile ararız. Yani toplum halinden bile uzaklaşırız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere haftaya. Oldu. Günaydınlar olsun tekrar bizi dinleyen herkese. Sağ olun, sağ olun. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.